osoby niezaszczepione. A ty, jak chcesz spędzić te święta? Wybierz mądrze. Zaszczep się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Jest śledztwo w sprawie żołnierza podejrzanego o dezercję i ucieczkę na Białoruś. Podstawówki i szkoły ponadpodstawowe od jutra przechodzą na naukę zdalną. Tysiące paczek dla potrzebujących przygotowuje na nadchodzące święta Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Białostocka prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie żołnierza podejrzanego o dezercję i ucieczkę na Białoruś. Podejrzanym jest 25-latek z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, który pełnił służbę przy granicy polsko-białoruskiej. Trwają jego poszukiwania po to, by przedstawić mu zarzuty, mówi pułkownik Radosław Wiszenko z prokuratury rejonowej w Białymstoku. Pojawiają się informacje na białoruskich serwisach internetowych, że przebywa on na Białorusi. Będzie sporządzony wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 30 dni. Jeżeli sąd wojskowy taki wniosek uwzględni, to w konsekwencji zostanie wydany list gończy za tym żołnierzem. Pułkownik Wiszenko dodaje, że jeżeli potwierdzą się informacje o tym, że zbiegły żołnierz przebywa na Białorusi, niewykluczony będzie także wniosek o ekstradycję. Podejrzany miał wcześniej konflikt z prawem. Był karany za znęcanie się nad osobą najbliższą. Również był w ostatnim czasie zatrzymany za kierowanie pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Trudno mi tu ocenić charakter tej sprawy. No, jest to bardzo naganny czyn w przypadku żołnierza Wojska Polskiego. Po dezercji żołnierza szef MON zdymisjonował jego przełożonych z dywizjonu w Węgorzewie. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia. Od jutra do 9 stycznia szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w całym kraju będą pracowały zdalnie. Ma to związek z dużą liczbą zakażeń koronawirusem i rosnącą liczbą zgonów z powodu COVID-19. Zdalna nauka będzie trwała zaledwie kilka dni, mówi minister edukacji Przemysław Czarnek. Poniedziałek, wtorek i środę uczymy się w trybie zdalnym wszędzie, we wszystkich szkołach podstawowych, ponadpodstawowych. Później rozpocznie się przerwa świąteczna, a po nowym roku uczniowie spotkają się na zajęciach zdalnych na 4 dni z wyłączeniem święta Trzech Króli. Resort Zdrowia poinformował dziś o 7 przypadkach mutacji Omikron w Polsce. 3 z nich wykryto na Mazowszu. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce prawie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 70 osób. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej wraz ze szczecińską parafią katedralną i sponsorami chcą przygotować na święta tysiące paczek. Organizatorzy planują wręczyć je potrzebującym w Wigilię Bożego Narodzenia. Co roku przy katedrze była Wigilia dla bezdomnych, ale ze względu na pandemię drugi raz nie odbędzie się takie spotkanie. Będą jednak paczki, mówi ksiądz Maciej Wagner ze szczecińskiej katedry. Nie chcemy zostawiać tych osób samym sobie. To z myślą o nich Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz liczni sponsorzy, zarówno osoby prywatne, jak i firmy i instytucje. Wraz z nimi przygotowywaliśmy paczki żywnościowe. To bardzo obfite paczki, przyznaje ksiądz Mariusz Ogórski, wicedyrektor Caritas z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Tak by przy możliwie małym nakładzie można było przygotować sobie i swoim bliskim całkiem smaczny i zdrowy posiłek. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Papież powiedział, że przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia wymaga wyjścia ku Bogu i bliźnim. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Na zalany słońcem plac świętego Piotra przybyło kilkanaście tysięcy wiernych i turystów. Papież w homilii nawiązał do sceny z Ewangelii, w której Maryja po zwiastowaniu nie myślała o sobie, a poszła odwiedzić swoją starszą, brzemienną krewną Elżbietę. Powiedział, że należy uczyć się od Maryi sposobu reagowania. Rozejrzyjmy się wokół i poszukajmy osoby, której możemy pomóc. Może mamy znajomego staruszka, któremu możemy dotrzymać towarzystwa, usłużyć mu albo do niego zadzwonić. Dodał, że pomagając innym, pomagamy sobie wyjść z własnych trudności. Zaapelował, by pomagając innym, robić to z radością i zdrowym poczuciem humoru. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Po sporcie w Trójce Dariusz Urbanowicz. Piłkarska niedziela trwa w najlepsze. Za nami pierwszy z dzisiejszych meczów Ekstraklasy, mimo że to Zagłębie Lubin prowadziło do przerwy. Ostatecznie Górnik Łęczna cieszy się kompletem punktów po zwycięstwie 2-1. Bramki zdobywali dla gości Jakub Żubrowski, a potem już tylko gospodarze Przemysław Banaszek z karnego oraz w doliczonym czasie gry Bartosz Śpiączka. Właśnie rozpoczyna się mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze, a co mówił trener kolejorza przed tym spotkaniem? Maciej Skorża. Nie mamy wpływu na to, z kim gramy, w jakiej jest formie, także skupiamy się na sobie, skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do tego meczu. Górnik jest wyzwaniem na pewno, ale ja wierzę w naszą drużynę, wierzę w to, że mamy wystarczająco dużo atutów, żeby szczególnie tu na własnym boisku wygrać ten mecz i to jest nasz cel. Bez względu na wynik, kolejorz przezimuje na pozycji lidera. O 17.30 pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej i kolejna batalia Legii Warszawa o ekstraklasowy byt. Tym razem tak zwany mecz zgody, bo rywalem wojskowych jest Radomiak. Niesamowita Włoszka Sofia Goggia wygrała 6. zawody alpejskiego Pucharu Świata w tym sezonie. Tym razem na stokach Val d'Isère triumfowała w supergigancie przed Norweszką Ragnhild Mowinckel oraz rodaczką Eleną Kurtoni. Jedyna Polka na starcie, Maryna Gąsienica-Daniel, o pół sekundy przegrała walkę o czołową 30 i dojechała do mety z 37 czasem. Przed chwilą zakończył się slalom mężczyzn, najszybciej z dwoma przejazdami na legendarnej trasie Gran Risa. Walta Badia uporał się Norweg Henrik Kristoffersen. Pozjeżdżaliśmy na nartach, to teraz pobiegamy. Żadna z polskich drużyn nie zdołała awansować do finału sprintu techniką dowolną podczas Pucharu Świata w Dreźnie. Zwycięstwo odniosły drużyny Szwedek i Norwegów. W rywalizacji pań w półfinałach Weronika Kaleta i Monika Skinder zajęły 9. miejsce, a Anna Berezecka i Karolina Kaleta 14. Wśród mężczyzn Maciej Starenga i Kamil Bury ukończyli na 13. lokacie. A teraz biatlon i kolejne zwycięstwo Elwiry Überk, która wygrała bieg ze startu wspólnego na 12,5 km we francuskim Annecy. Polki nie zakwalifikowały się do dzisiejszej konkurencji. I na koniec gorące wieści z Poznania. Maksymilian Wechta zdobył Grand Prix podczas kawaliady. Polski jeździec wygrał najważniejszy konkurs zawodu w skokach, dosiadając przepięknego, siwego ogiera Czepetano. Za 2 godziny potężna dawka sportu w trójce, czyli 3. strona medalu. Do usłyszenia tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bez deszczu tylko na Pomorzu Zachodnim, poza tym będzie padać i będzie także deszcz ze śniegiem. 1 stopień na Pogórzu, 5 w centrum, 7 nad morzem. Wiatr może się dawać we znaki w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując rozpoznający przeszkody odkurzacz automatyczny Roborock S6 Max V w 30 ratach zapłacisz taniej, tylko 67 zł miesięcznie. Oszczędzasz 133 zł. A kupując smartfon Xiaomi 11 Lite New Edition 6 na 128 GB zapłacisz 47 zł miesięcznie. Oszczędzasz 93 zł. Bo 2 raty dostajesz gratis. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. O, muszę zatankować. Jaki dziś dzień? A to ma znaczenie? Poluję na rabaty. Na Lotosie rabaty są codziennie. Raz tankujesz w standardowej cenie i dostajesz kupon na następne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. Przenieś swoją firmę do Play i odbierz najlepszy prezent na święta. Teraz wybierając Motorola z serii Edge 20. Drugą Motorola Moto E7 Power otrzymasz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy Państwo pamiętają, kim była Sonia Henie? Znakomita łyżwiarka. A Nichols Brothers, a Dorothy Dandridge? No właśnie, czas weryfikuje wszystko. Tuż przed świętami postanowiłem przypomnieć jeden z największych przebojów lat 40. Tuż przedwojennych, jeszcze wojennych, orkiestra Glenna Millera i film Serenada w Dolinie Słońca. Tuż po wojnie pokazywany był także w Polsce, co było ewenementem. I ta wojna, która dziś jest całkowicie odległa z tamtego czasu, powraca jedynie w kontekście takich melodii. Ale czy większość jest zainteresowana, czy większość pamięta? Właściwie po co pamiętać? Jakąś Dorothy Dandridge, fenomenalnych tancerzy Nichols Brothers, czy ową Sonię Henię, która w Serenadzie w Dolinie Słońca występowała. Ale przede wszystkim właśnie ta, a nie inna melodia grana przez orkiestrę Glenna Millera. Nie tylko melodia, bo jest do tego tekst. Na przykład taki. Tu puzony, saksofony, kontrabasy, rytm szalony, śpiew szalony. Takie czasy. Chattanooga choo-choo. Tu się nie je, tu się nie śpi, tu się gra. To jest tekst Jerzego Klejnego, chociaż istniał jeszcze, no powiedzmy, troszkę mniej przyzwoity tuż po wojnie, ale do niego powracać nie będę. Natomiast postanowiłem ten przedświąteczny czas w trzech nutach programu trzeciego rozpocząć, wspominając te orkiestry, to czego zaczęła się według mnie muzyka rozrywkowa jako taka, właśnie tą melodią z Serenady w Dolinie Słońca. Istnieje taka wersja, że także grupa wokalna Moderners śpiewała w tle, natomiast w tym przypadku to członek orkiestry Glenna Millera, Tex Beneke. Chattanooga, choo-choo. rozpisanie na głosy pomiędzy Modern Years a Texa Beneke to jest no właściwie taki wzorzec, metra, czym jest także aranżacja, nie tylko samej orkiestry Glenna Millera, ale właśnie aranżacja przy rozpisywaniu na głosy, no takie różne drobiazgi. A rok 41. Zestarzało się czy nie? No ale to już pozostawiam Państwa ocenie. I powracam do płyty z roku 72. Przypominam, od Sasa do Lasa dzisiaj w trzech nutach trójki. Music of My Mind, płyta Stevie'ego Wondera. Keep on running. Some gon' get you, some gon' grab you, some gon' grab by the bushes and grab you. Hold out on, you're running faster. Some gon' grab you, some gon' jump off the bushes and grab you. Some gon' grab you. Oh, if you need to stay and grab you, ah. Yeah, yeah. Can you keep on running? Keep on running from my love. Keep on running, yeah. Keep on running from my love. Some folks think that you're really, really fine. All you wanna be is just a friend of mine. But I know man who is gonna break your heart, and you'll be sad real soon. Yeah, I'm alive, but I'm blind. Keep on running, keep on running from my love. Keep on running, yeah. Running from my love. Some folks say that you're really, really fine, but all you wanna be is just a friend of mine. But I know I'm gonna get you with me. Well, so why do you keep giving up? Get you and me, but I need your soul. Sing.

stronger too, maybe. None of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny. You've got a friend in me. I'm gonna tell you that you've got a friend in me. Oh, you got a friend in me. W ramach Kota, którego mam na punkcie tekstów, przybory, młynarskiego, kofty, oczywiście Agnieszka Osiecka. Kolejny powrót. To była zazwyczaj piosenka śpiewana dość sentymentalnie. Trzeba się troszkę wsłuchać czasami w słowa i w interpretację, co proponuje Katarzyna Nosowska. Na całych jeziorach ty. Yeah. żeglarze na całych jeziorach. My jednak my. Wersja co najmniej intrygująca. Katarzyna Nosowska. Ja powracam po raz już przedostatni do płyty Music of My Mind 72 roku, co podkreślam, i Stevie'ego Wondera. Wszystkie nagrania, poza dwoma, on sam sobie wymyślił, wyobraził i zrealizował. Ale to jest drugie, w którym zaprosił jeszcze kogoś. Buzzy Felton na gitarze tu się pojawi. Superwoman, Stevie Wonder. Summer's gone and love cannot be found. Where were you when I needed you last winter, my love? you say now you have changed, but tomorrow will reflect love's past. When the winter came, you were not around. Through the bitter winds, love could not be found. Where were you when I needed you last winter, my love? Need you, baby, need you, baby. Kiedy pojawił się na początkowo głównie na amerykańskim rynku muzycznym, ale później niż Stevie Wonder, kiedy pojawił się Michael Franks, usłyszałem go i tak mi już zostało na lata. Cenię, że się nie zmienia. Co pewien czas jego piosenki były wykorzystywane w ścieżkach dźwiękowych różnych filmów, a on do dziś pozostaje niezmienny. I ta druga połowa lat 70., kiedy oczywiście w programie trzecim także pojawiły się jego nagrania, to był taki początek rozpoznania go w Polsce. Suddenly Sci-Fi. To jest nie tak stare nagranie, ale czy daty są ważne w przypadku dobrej muzyki? Michael Franks. I knew when that day dawned something was all wrong. No buzz, whatever, from my lapsang suchong. The world appeared in weird, distorted Wi-Fi, and suddenly everything was very sci-fi. eyes were all acquainted, their brains synonymous. And all of them seemed painted by Bosch Hieronymus. It seemed to say in Philip K. Dictation, it's now a sci-fi nation. Was my hallucination real and how? The inmates are in charge of the asylum now. Leciutka, delikatna bosanowa Michael Franks. Ten własny podpis, na który staram się zwrócić Państwa uwagę, to właśnie ktoś taki jak on. A kto pamięta chociażby Ruperta Holmesa. Było jeszcze paru takich wokalistów, piosenkarzy, autorów tekstów, którzy no, gdzieś znikli w pomroce muzycznych dziejów. A przed nami także ktoś, kto proponuje swój muzyczny klimat i nie ulega modom. Tylko ty i ja, Robert Kasprzycki. O tym głupim świecie, a potem gdy już tylko ty i kiedy tylko ja będziemy mogli razem być aż do białego dnia. Raz, dwa, trzy, pięć. sześć, dwa. Kochaj mnie jeszcze raz. Za oknem już szarzeje świt, o rannej kawy smak. W radiu podano właśnie dziś, ktoś obrabował bank. Lecz moim bankiem jesteś ty, a twoim jestem ja. Prędzej skradnijmy z ciebie więc, ile się tylko da. Raz, dwa, trzy, pięć. Mocniej obejmij mnie. Trzy, pięć, sześć, dwa. Kochaj mnie jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, pięć. Mocniej obejmij mnie. Trzy, pięć, sześć, dwa. Kochaj mnie jeszcze raz. We welcome to the side with one dream. Zacząć dzień, przeczekać aż się znowu zdarzy. Taki jak ten sobotni dzień, inny niż wszystkie dni. Kiedy spotkamy znowu się i znów zamkniemy drzwi. Raz, dwa, trzy, pięć. Mocniej obejmij mnie. Trzy, pięć, sześć, dwa. Kochaj mnie jeszcze raz. Kochaj mnie jeszcze. Przed nami muzyczno-wokalny drobiazg. Lubię takie drobiazgi. Mimo holenderskiej depresji, naturalnej geologicznie, po Caro Emerald raczej nie widać, znaczy nie słychać tego, żeby była w depresji, a niesie sporo frajdy innym. No w tym wypadku, żeby ten ktoś był blisko. Najbliżej, close to me, Caro Emerald. I painted pictures in my mind. A thousand colors are aligned. In perfect harmony, they start to blend. Until the end of time. A sky that's picture perfect blue. I've never seen that kind of you. And when I close my eyes, I see you there. I start to share. I'll give you anything I need. Share, you always be one in a million, but the one for me, illuminating every sky until the angels wanna cry. It's never anything but ecstasy when you are close to me. Caro Emerald na pewno jeszcze powrócę, bo ona potrafi chyba rozruszać najbardziej mrukliwych czy niezbyt ruszających się słuchaczy i widzów. Program trzeci, do trzech razy nuta, zbliża się powoli do końca. A ja muszę się przyznać na koniec, że czasami, kiedy powracam do płyt, tak jak w tym przypadku Stevie Wondera z 72 roku, Music of My Mind, mam pewne wątpliwości, ponieważ to, co teraz, tu, co aktualne, co narzucane nam na nasze uszy, podobne jest najważniejsze. No ja się z tym nie zgadzam, ale wątpliwości pozostają, że może to nie jest tak ważne. W przypadku tego muzyka, multiinstrumentalisty, który niezwykle pieczołowicie przygotowuje się do swoich występów, do swoich nagrań przez lata i który nadal jest dla innych wzorem, wydaje mi się to wciąż ważne. Na zakończenie z 72 roku płyta Music of My Mind. Jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć. I love every little thing about you i Stevie Wonder. Kłania się Roman Dziewoński. Though they say you're not my friend, you've been here through thick and thin. And for that little girl, I love ya. And all I wanna do is talk about ya. I'm here to say I love you more each day. And I just wanna tell the world that I love you so. So they put me down because I love you as much as I do. But they don't know what you've done for me. You made such a happy man out of me. And I'm here to say love you every day. Yeah. And I just wanna tell the world that I love you so. Ogłoszenie społeczne. Jako dzieciaki uwielbialiśmy bawić się w wojnę. Najlepszy żołnierz? Krzysiek. Mimo, że się bawiliśmy, dla niego to było na serio. Dlatego zamienił plac zabaw na pole bitwy. Dziś już go nie ma, ale wciąż mogę mu pomóc. Fundacja Dorastaj z nami opiekuje się dziećmi żołnierzy, strażaków, policjantów, wszystkich, którzy zginęli na służbie. Przyłącz się do naszej misji. Masz szansę, by odmienić ich los. Wejdź na www.dorastajznami.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy